Eğer yeryüzünde bulunanların hepsi ve bir o kadarı daha o zalimlerin olsaydı, kıyamet günü o kötü azaptan kurtulmak için hepsini de feda ederlerdi. O gün Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları şeyler karşılarına çıkacaktır.